สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่394เรื่องผู้นมัสการที่แท้จริง The True Worshipper พระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่24แต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่23นะครับพี่น้องโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่4ข้อที่23 24แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วแต่บัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ทุกๆคนที่ฟังเสียงนี้กำลังเตรียมตัวไปนมัสการที่โบสถ์หลายท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้แต่ก็ตามครับเมื่อพี่น้องฟังเสียงจากสีบานในวันนี้สิ่งที่ผมคาดหวังและเป็นคำอธิษฐานของผมต่อพี่น้องทุกคนรวมทั้งผมด้วยก็คือเราจะมีการนมัสการที่แท้จริงถูกต้องเราก็จะเป็น the true worshipper ก็คือผู้ที่นมัสการที่แท้จริงที่พระเจ้าได้พอพระทัยพี่น้องครับการที่เรานมัสการพระเจ้านั้นเราจะต้องให้พระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางแห่งการนมัสการไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนเข้าใจผิดก็คือบางคนนั้นเข้าใจว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นการที่เราจะต้องร้องเพลงให้ดีที่สุดแต่งตัวให้สวยที่สุดหรือแม้กระทั่งทำอะไรให้ดีที่สุดเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นแต่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการแต่งกายภายนอกหรือการที่เราจะทำอะไรให้ดีที่สุดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหมายความว่าเราทำเพื่อถวายพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ในพระคัมภีร์ก็ได้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรที่ร่างกายภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรเข้าไปถึงจิตใจแต่ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลายคนนั้นก็เน้นเรื่องการแต่งกายภายนอกมากกว่าความสวยงามความบริสุทธิ์ในจิตใจในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสคิดถึงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยอะไรพระเจ้าทรงพอพระทัยเครื่องถวายบูชามากกว่าการเชื่อฟังหรือคำตอบคือไม่ใช่พระเจ้าปรารถนาพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะอธิบายเรื่องราวของพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ23 24ข้อ23ตั้งต้นว่าแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะต้องนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงคำว่าวาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วเล็งถึงเวลาวาระที่พระเยซูกำลังพูดอยู่กับพวกสาวกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั่นหมายความว่าการนมัสการที่ถูกต้องแท้จริงนั้นบัดนี้ได้มาถึงแล้วก็คือเราจะต้องนมัสการผ่านองค์พระเยซูคริสต์การนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องจะต้องนมัสการพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเพราะว่าทุกครั้งที่เรานมัสการรวมถึงการนมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเราจะรู้ว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์โดยผ่านทางการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นมีความสำคัญต่อการนมัสการพระเจ้าอย่างยิ่งยวดครับเราคงจำได้นะครับว่าเวลาที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนและพระองค์ทรงสิ้นพระชนม่านในพระวิหารนั้นขาดออกเป็นสองท่อนครับนั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าได้อีกต่อไปในสมัยโบราณชาวยิวนั้นรู้ว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเขาไม่สามารถนมัสการพระเจ้าเองได้ต้องผ่านปุโรหิตปุโรหิตต้องทำการถวายบูชา เมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้วพระองค์เป็นมหาปุโรหิตคนสุดท้ายในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นเครื่องบูชาเป็นพระมิสปดกเป็นแกะที่ต้องถูกนำไปฆ่าเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายเพียงครับหลักฐานการขาดของม่านในพระวิหารนั้นทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระเยซูมาและเป็นวาระแห่งการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องครับวาระใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วมีความหมายเช่นนี้ครับเราจะมาดูประเด็นต่อไปก็คือนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณหลายคนคิดว่าจะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยอารมณ์ความรู้สึกแปลความหมายอย่างนั้นไม่ถูกต้องครับพี่น้องต้องไปดูโรมบทที่12ข้อที่1เราจะรู้ว่าการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณนั้นก็คือการนำตัวเองมาถวายครับนำตัวเองมาถวายก็คือการถวายตัวนั่นเองครับทุกครั้งที่เราจะมานมัสการพระเจ้าเราต้องมาถึงแท่นบูชาที่เราจะถวายตัวแน่นอนครับเครื่องบูชาที่จะถวายก็คือตัวเราเองตัวเราเองนั้นประการที่สำคัญที่สุดของการถวายก็คือเราต้องรับการชำระเสียก่อนเพราะฉะนั้นการสารภาพบาปการทูลขอการอภัยโทษเป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่คือการรีนิวนะครับหมายความว่าเรากลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการกลับใจใหม่ตอนที่เราบังเกิดใหม่ตอนที่เรารับเชื่อพระเยซูตอนที่เราได้รับการขนานนามว่าเป็นคนชอบธรรมตอนที่เราคืนดีกันกับพระเจ้าตรงนั้นแหละครับจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเรานมัสการพี่น้องครับอย่านมัสการหากว่าเรายังไม่ได้สารภาพบาปเพราะการนมัสการตรงนั้นไม่ได้เป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณครับเราอาจจะมาแต่เปลือกนอกเราอาจจะมาแล้วทำให้เรารู้สึกดีแต่เราไม่ได้เกิดการนมัสการที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการนมัสการตรงนั้นด้วยจิตวิญญาณหมายความว่าจะต้องประการแรกคือบริสุทธิ์รับการชำระเสียก่อนการถวายตัวนั้นมีความหมายว่าเรานั้นได้มอบยินดีด้วยความเต็มใจนะครับท่าทีมายด์เซตที่ปรารถนาที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยพี่น้องครับทำอย่างไรพระเจ้าถึงจะพอพระทัยคำตอบง่ายๆครับก็คือเราจะต้องมี mindset หรือมีท่าทีทัศนคติหรือมีแนวคิดที่ปรารถนาจะเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดๆครับเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดๆนี่คือท่าทีของการถวายตัวประการต่อไปครับนมัสการด้วยความจริงพี่น้องครับลองเปิดดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ17เราจะรู้ว่าการนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงนั้นใครคือความจริงอะไรคือความจริงครับมีความจริงอยู่2อย่างครับความจริงแรกก็คือพระเยซูนั้นทรงเป็นความจริงพงศ์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูเป็นความจริงการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องนมัสการโดยผ่านทางพระเยซูครับและในขณะเดียวกันอะไรเป็นความจริงครับยอห์นบทที่17ข้อ17ได้บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยพระวจนะเพราะว่าพระวจนะนั้นทำให้เรารู้จักความจริงและพระวจนะนั้นจะทำให้เราได้เห็นความจริงและนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้เรารู้ความจริงเพราะว่าพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเราต้องรู้จักพระเยซูใครก็ตามที่รู้จักพระเยซูยิ่งมากเขาก็จะรู้จักพระเจ้ายิ่งมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เรามานมัสการพระเจ้าในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นก็คือความปรารถนาที่จะเห็นพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจและรู้จักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นหากวันนี้ท่านไปโบสถ์นมัสการพระเจ้ากลับมาถ้ารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นหรือเปล่าถ้ารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นรู้จักความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์มากขึ้น นั่นแหละครับเราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้พระชนะของพระเจ้าติดหัวติดตาติดมือของเรานั่นหมายความว่าอะไรครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ sing his word back to him เวลาที่เราร้องเพลงนมัสการพระเจ้านะครับเนื้อความที่มาจากพระชนะของพระเจ้าจะเป็นเนื้อความที่พระองค์ทรงพอพระทัยเพราะนั่นคือความจริงพระชนะของพระองค์เป็นความจริงอันที่สองก็คือ pray his word back to him หมายความว่าเราจะต้องอธิษฐานโดยใช้พระชนะของพระองค์อธิษฐานทูลขอวิงวอนและที่สามก็คือ live out his word to him หมายความว่าเราต้องมีชีวิตที่สำแดงออกถึงพระวจนะก็คือการเชื่อฟังทำตามนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสามวิธีในการที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระองค์ให้เราเป็นผู้นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงเถิดครับอาเมน